ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हो गया है। पंचम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम सूत्र है प्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या निरोधा व प्राप्ति रविच्छेदात। इससे पूर्व में 4 सूत्रों में से प्रथम 2 सूत्रों से संघात की अनुपपत्ति बताई गई बौद्ध मत में, और तृतीय तथा चतुर्थ इन 2 सूत्रों से क्षणिकत्व तथा हेतु हेतुमत भाव में भाव विषयक अनुपपत्ति को भगवान वेदव्यास जी ने बताया। अब और जो अनुपपत्तियां हैं बौद्ध दर्शन में, उन्हें बताया जा रहा है अन्य सूत्रों से। तो बौद्धों ने ये माना है कि 3 तुच्छ पदार्थ हैं, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। ये 3 निरुपाख्य पदार्थ हैं और इनसे अतिरिक्त बाकी जो पदार्थ हैं वे उत्पाद्य हैं, क्षणिक हैं, मतलब सादी शांत हैं। और ये 3 जो हैं, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये हैं निरुपाख्य पदार्थ, अत्यंत असत पदार्थ। तो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों की असिद्धि इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। भाष्यस्थ तेषाम आकाशम इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार यही बता रहे हैं। तेषाम इत्यादि से प्रतिसंख्या इत्यादि सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान शुरू करते हैं। उसकी अवतरण टीका है, पर प्रक्रियाम उक्त्वा सूत्रम व्याचष्टे तेषामिति। पर क्रियाम में एक पर प्रक्रियाम ऐसा प्र छूट गया है, पर प्रक्रियाम उक्त्वा सूत्रम व्याचष्टे तेषामिति। यानी यहां पर है इस अधिकरण के पूर्व पक्षी बौद्ध, उनकी प्रक्रिया को बता करके उनके प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध का प्रत्याख्यान करने वाला जो सूत्र है उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। ये अर्थ पर प्रक्रियां उक्त्वा सूत्रम व्याचष्टे इस अवतरण टीका का है। तो पहले सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान किया जाए, फिर व्याख्यान रूप भाष्य को देखते हैं। प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति रविच्छेदात। प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति रविच्छेदात। दो पद हैं इसमें, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति एक, और दूसरा अविच्छेदात। प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या इन दो पदों में पहले द्वंद्व समास होकर के फिर निरोध शब्द के साथ कर्मधारय समास हुआ, और फिर अप्राप्ति पद में नए तत्पुरुष समास होकर के फिर निरोध शब्द के साथ अप्राप्ति शब्द का तत्पुरुष समास, ऐसे समास है इसमें। द्वंद्व गर्भ बहुरी समा, द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समा, क्या नाम, कर्मधारय समास, फिर नए तत्पुरुष समास और फिर षष्ठी तत्पुरुष समास, तब एक शब्द बना है। और प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या में भी समास हैं, ऐसे कई एक समास हो करके सूत्र में एक पद बना, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति। तो द्वंद्व के अंत में श्रीयमान जो पद है निरोध अप्राप्ति, इसका दोनों के साथ अन्वय होगा, प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति और अप्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति, ऐसा। निरोध का अर्थ है नाश, प्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति का अर्थ है कि प्रतिसंख्या निरोध असंभव, प्राप्ति का अर्थ है संभव, अप्राप्ति का अर्थ है असंभव। जैसा प्रतिसंख्या निरोध ये लोग मान रहे हैं, इस प्रकार के प्रतिसंख्या निरोध की प्रतिसंख्या निरोध असंभव है, और अप्रतिसंख्या निरोध भी जिस प्रकार का ये मान रहे हैं, प्रतिसंख्या निरोध है बुद्धिपूर्वक विनाश, वह असंभव है, और अप्रतिसंख्या निरोध है स्वाभाविक विनाश, वह भी असंभव है, सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति का अर्थ है, क्यों, तो कहते अविच्छेदात, का मतलब संतान का उच्छेद न होने से। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध ये दोनों सिद्ध नहीं हो पाते, क्यों, तो इसलिए कि इनको भाष्य में भाष्कर भगवान पूछेंगे बौद्धों को कि इनका विषय कौन है, इन्हें संतान विषयक मानोगे या संतानी विषयक मानोगे। संतान कहते हैं प्रवाह को, अविद्यादि जो हेतु हेतु मत भाव से विद्यमान पदार्थ हैं, इन अविद्यादि पदार्थों का हेतु हेतु भाव से जो प्रवाह चल रहा है, धारा चल रही है, इसे कहा जाएगा संतान। और इस संतान विषय किनको मानोगे, प्रतिसंख्या विरोध निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध को, या संतानी विषय को, संतानी हो जाएंगे स्वयं अविद्यादि। और भाष्य में आएगा कि इन दोनों भी पक्ष में, चाहे इनको संतान विषयक मान लो तब भी इनकी असिद्धि, और चाहे इन्हें संतानी विषयक मान लो तब भी इनकी असिद्धि ही है, अनुपपत्ति ही है, सिद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो है संतान तथा संतानी अविच्छिन्न रूप से उन लोगों ने बने ही रहते करके कहा है। भाष्य में कैसे इनका अविच्छेद है ये सब स्पष्ट हो जाएगा। तो भाष्य देखिए, तेषाम आकाशम परस्तात् प्रत्याख्यास्यति निरोधद्वयम् इदानीं प्रत्याचष्टे। तेषाम अने तुच्छानाम प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोध और आकाशानाम मध्य, तेषाम निर्धारण में षष्ठी है, तीनों का परामर्शक है। निरुपाख्य जो तीन पदार्थ हैं बौद्ध मत में, उनमें से जो आकाश नामक पदार्थ हैं निरुपाख्य, उसका प्रत्याख्यान तो आगे किया जाएगा दो सूत्रों बाद, और बाकी जो दो हैं निरोध, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों का प्रत्याख्यान वेद व्यास जी अभी कर रहे हैं 22वें सूत्र में, पाद के अधिकरण के 5वें सूत्र में, इसलिए कहा कि निरोध द्वयम् इदानीं प्रत्याचष्टे। प्रत्याचष्टे का कर्ता है सूत्रकार वेदव्यास जी, प्रत्याख्यान कर रहे हैं। पहला जो पद है उसमें अप्राप्ति शब्द का अर्थ असंभव कर रहे हैं भाष्कर भगवान, कि प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधयो हो अप्राप्ति यानी असंभव इत्यर्थ। प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोध और अप्राप्ति इन दो पदों में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, उसका विग्रह कर दिया, और उत्तर पद जो है अप्राप्ति उसका अर्थ बताया असंभव। प्रतिसंख्या निरोध असंभव है और अप्रतिसंख्या निरोध भी असंभव है, ये प्रथम पद का अर्थ हुआ, सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। तो बौद्ध पूछेंगे हेतु क्यों असंभव है, कहते कस्मात यानी किस कारण से प्रतिसंख्या निरोध भी असंभव है ऐसा आप बता रहे हो, और अप्रतिसंख्या निरोध की भी अप्राप्ति ही किस कारण से बता रहे हो। तो हेतु बताते हैं अविच्छेदात, अविच्छेदात ये हेतु है। अविच्छेदात का अर्थ कर रहे हैं, मूल सूत्र में ही हेतु बताया है अविच्छेदात, इसकी व्याख्या है भाष्य में कि ये तो ही प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधो संतान गोचरो वा शातान भाव गोचरो वा, ये दो विकल्प करके अविच्छेदात इस हेतु की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान। बौद्धों को पूछ रहे हैं कि आप लोगों को प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अपेक्षित है, तो उनका विषय बताना पड़ेगा। प्रतिसंख्या निरोध यानी बुद्धिपूर्वक किए गए नाश का विषय कौन है, किसका नाश, जिसका नाश होगा उसे कहा जाएगा उस नाश का विषय गोचर। तो क्या संतान गोचर है, ये संतान विषयक है, अथवा कहते भाव गोचर हो वा, तो भाव गोचर है, इसमें भाव शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं संतानी, भावाः संतानिनः इत्यर्थ, भाव शब्द का अर्थ है संतानी, संतानी कहा जाता है जिसका जिसकी संतान है, संतान कहते हैं प्रवाह को, अविद्यादि है संतानी, उन्हीं का हेतु हेतु भाव से प्रवाह चल रहा है, इसलिए संतानी शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्यादि। तो भावा यानी संतानी न, तो ये दो विकल्प करके बौद्धों के प्रति पूछे ये अविच्छेदात इस हेतु की व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान। तो इन दो विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प बौद्ध स्वीकार करते हैं कि ये दोनों जो निरोध हैं, बुद्धिपूर्वक विनाश तथा अबुद्धिपूर्वक विनाश, इनका विषय संतान है, अविद्यादि का प्रवाह है, ऐसा यदि मानेंगे तो इस प्रथम विकल्प का निराकरण भाष्य में आ रहा है न तावत संतान गोचरो संभवतः, इस वाक्य से न तावत संतान गोचरो संभवतः ये भाष्य वाक्य है प्रथम विकल्प का निराकरण। इसकी अवतरण टीका है न तावत संतान गोचरो संभवतः इत्यादि की, इसे देखिए। तो संतान विषयक प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध यदि बौद्ध मानते हैं तो पहले संतान का अर्थ क्या होगा, वो अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि संतानो नाम भावानाम हेतु फल भावेन प्रवाह, कहते संतान का अर्थ है भावों का यानी संतानियों का, और संतानी है अविद्यादि, लेकिन अविद्यादियों का जो हेतु फल रूप से, हेतु फल भावेन का अर्थ हेतु फल रूप से यानी हेतु हेतु मत भाव से जो प्रवाह है, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, ऐसा ये जो प्रवाह है और ये अनादि काल से चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह का नाम है संतान। संतानो नाम भावानाम हेतु फल भावे न प्रवाह। और तस्मिन संताने चरण चरम क्षण क्षणांतरम करोति वा न वा, प्रथम विकल्प का निकरण करने के लिए और दो विकल्प अवांतर विकल्प किए जा रहे हैं। तो संतान विषयक प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोध है ये जो प्रथम विकल्प। इस प्रथम विकल्प में जिस संतान विषयक प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध को माना जा रहा है, उस संतान में यानी प्रवाह में जो चरम क्षण है यानी अंतिम, चरम शब्द का अर्थ होता अंतिम और क्षण शब्द का अर्थ है क्षणिक पदार्थ। तो चरम क्षण का अर्थ हो जाएगा अंतिम पदार्थ। एक प्रवाह चल रहा है और प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध का विषय उसी प्रवाह को माना जा रहा है, संतान को माना जा रहा है का अर्थ। तो ये जो संतान है, इस संतान में जो अंतिम पदार्थ होगा संतानी, चरम क्षण शब्द से लीजिए चरम संतानी, अंतिम पदार्थ क्षणिक पदार्थ, वह क्षणांतरम करोति वा न वा, मतलब दूसरे क्षणिक पदार्थ को उत्पन्न करता है या नहीं करता है, ये दो विकल्प हैं। अनादि काल से हेतु हेतु मद भाव से संतानी का प्रवाह चल रहा है यानी ये अनादि है संतान, तो इसमें जो अंतिम और इसी का प्रतिसंख्या निरोध आप मान रहे हो बुद्धिपूर्वक नाश अबुद्धिपूर्वक नाश, तो नाश होगा का मतलब प्रवाह समाप्त होगा। तो प्रवाह जब समाप्त हो रहा है तो उसमें जो अंतिम क्षणिक पदार्थ हैं वह बौद्धों को सिद्धांति पूछ रहे हैं दूसरे क्षणिक पदार्थों को उत्पन्न करता है या नहीं करता है, उत्पन्न करके नष्ट होता है का या बिना उत्पन्न किए ही नष्ट होता है अंतिम पदार्थ। यदि कहेंगे कि अंतिम पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट होता है, तब तो फिर वो भी दूसरे को नष्ट क्या उत्पन्न करके ही नष्ट होगा, तो उत्तर उत्तर नष्ट ही होता उत्पन्न करके पूर्व पूर्व नष्ट होता जाएगा, तो प्रवाह समाप्त कहाँ हुआ फिर, प्रवाह तो अविच्छिन्न रूप से बना ही रहा। यदि ये कहेंगे कि चरम क्षण उत्तर क्षण का उत्पादक है संतान में, तो ये प्रवाह का अविच्छेद रहेगा, उच्छेद नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं कि आद्य हाँ, एक तो चरमत्व व्याघात दोष आएगा और दूसरा संतान अविच्छेद, दो दोष आ रहे हैं। एक ही दोष है कि आद्य चरमत्व व्याघात, इसलिए वो जो है चरम नहीं कहा जाएगा यानी अंतिम नहीं कहा जाएगा, क्यों, वो तो संतान चल रही है तो उसको अंतिम संतानी कैसे कहेंगे, प्रवाह चल रहा है तो चरमत्व व्याघात नाम का दोष। और दूसरे पक्ष में दोष आएगा, ये कहेंगे कि चरमत्व को सिद्ध करने के लिए संतानी अंतिम जो संतानी है वह क्षणांतर को यानी दूसरे क्षणिक पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता है, ये है द्वितीय विकल्प। जो दो नहीं नहीं वो तो हाँ, तो आद्य में एक ही दोष है पहला, नहीं नहीं एक ही दोष बताया ना, एक ही बता रहा हूं मैं कि आद्य चरमत्व व्याघात ये दोष आया और उसमें हेतु बताया क्यों चरमत्व का व्याघात हो रहा है। हाँ तो चरमत्व का व्याघात क्यों होगा, तो कहते संतान अविच्छेद, उत्तर उत्तर को उत्पन्न नहीं करता जा रहा है तो फिर अंतिमत्व कहाँ रहा। हाँ पहले विकल्प का खंडन है, उसमें चरमत्व की हानि ये दोष आया। और दूसरा जो विकल्प है कि इस चरमत्व को बनाए रखने के लिए, चरमत्व व्याघात रूप दोष को टालने के लिए दूसरा विकल्प स्वीकार करेंगे यदि बौद्ध, दूसरा विकल्प है कि संतान में जो चरम क्षणिक पदार्थ हैं वह क्षणांतर को उत्पन्न नहीं करता है, ये मानेंगे तो अंतिम पदार्थ जो क्षणिक पदार्थ होगा संतान का अंतिम अवयव, उसमें असत्व की आपत्ति आएगी, ये दोष आता है दूसरे विकल्प में, वो दोष बताया जा रहा है आगे। द्वितीय चरमस्य असत्व प्रसंग, द्वितीय विकल्प है कि संतान में चरम क्षण क्षणांतर को उत्पन्न नहीं करता, ये द्वितीय विकल्प है। और इस द्वितीय विकल्प में जो चरम पदार्थ रहेगा उसमें असत्व की प्राप्ति, असत्व का प्रसंग आता है, असत्व यानी अविद्यमानत्व, वो सत्य नहीं है, सत नहीं है, ये मानने का प्रसंग आएगा अंतिम पदार्थ को। प्रवाह का जो अंतिम अवयव होगा वो असत्य है, सत्य नहीं, और उसमें असत्यत्व स्वीकार करेंगे तो फिर पूर्व पूर्व में भी असत्यत्व की आपत्ति आती है, ये दोष आता है। ऐसा क्यों असत्व का प्रसंग आएगा चरम में, तो बता रहे हैं कि उन्होंने सत्ता मानी है, सत्ता का स्वरूप, सत्ता जिसमें रहेगी उसको सत कहेंगे ना, और सत्ता का स्वरूप है अर्थक्रियाकारित्व, अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम, ये सत्व का लक्षण है, और वो सत्व जिसमें होगा वो सत, और जिसमें अर्थक्रियाकारित्व रूप सत्व नहीं रहेगा वो असत। अर्थक्रिया का अर्थ है सफल पदार्थ को, व्यावहारिक प्रयोजन को संपन्न करने वाला जो पदार्थ, उस पदार्थ को उत्पन्न करने वाले को सत कहा जाता है, जो सत होगा वह व्यावहारिक प्रयोजन सिद्ध करने वाला होगा, सिद्ध करने वाले को उत्पन्न करेगा, और जो व्यावहारिक प्रयोजन को सिद्ध करने वाले पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता वह असत। ये आकाश इसलिए असत है उनके यहां कि उससे कोई तो आवरणा भावात्मक है, कोई व्यावहारिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आकाश का पुष्प असत है, वो व्यावहारिक प्रयोजन कहीं पूजा में उपयोग में भी नहीं आता और कहीं सुगंधि भी उसकी नहीं आती, व्यावहारिक प्रयोजन का संपादक नहीं है। वंध्यापुत्र कभी भी अपने प्यासे माता पिता को एक ग्लास जल नहीं पिला सकता, इसलिए वो असत है, और अर्थक्रियाकारित्व उसमें नहीं है, अर्थक्रियाकारित्व सत्व है। और चरम पदार्थ को यदि ये कहेंगे कि अंतिम किसी व्यावहारिक पदार्थ का उत्पादक नहीं है तो उसमें अर्थक्रियाकारित्व नहीं रहा, तो अर्थक्रियाकारित्व न होने से असत्व, ये कह रहे हैं कि चरमस्य द्वितीय चरमस्य असत्व प्रसंग क्यों, तो कहते हैं अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम इति स्वसिद्धांतात्, उनका अपना सिद्धांत है कि अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम, स्व यानी बौद्ध, तो बौद्धों का सिद्धांत है कि अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम, और ये सत्व जिसमें रहेगा वो सत है। तो संतान का जो चरम संतानी था, आप लोग कह रहे हो कि वह दूसरे किसी को उत्पन्न नहीं करता, संतानी को दूसरे को उत्पन्न नहीं करेगा तो अर्थक्रियाकारित्व रूप सत्व उसमें नहीं रहेगा, इसलिए उसे असत मानना पड़ेगा। और यदि वह असत हुआ, अर्थक्रियाकारी नहीं रहा, तो फिर उसको उत्पन्न करने वाला जो है उसने भी असत को ही उत्पन्न किया है, असत को उत्पन्न करने कारण उसे भी मानना पड़ेगा अर्थक्रियाकारित्व रूप सत्व से रहित, असत। तो ऐसे पूर्व पूर्व में भी ये प्रसंग आएगा, संतानी मात्र में असत्व का प्रसंग। ये आगे कह रहे हैं कि चरमस्य असत्वे पूर्वेशाम अपि असत्व प्रसंग। यदि चरम संतानी असत सिद्ध हो जाएगा, अर्थ क्रिया कारित्व रूप सत्व से रहित सिद्ध हो जाएगा, तो पूर्वेशाम अपि असत्व प्रसंग। क्यों? तो कहते अर्थ क्रिया शून्यत्वात्, उन्होंने भी असत को ही उत्पन्न किया, किसी सत्य पदार्थ को तो उत्पन्न किया नहीं अर्थ क्रियाकारी पदार्थ को। तो अर्थ क्रियाकारी पदार्थ को उत्पन्न न करने से उनमें भी असत्व, ऐसे पूर्व पूर्व में सब में असत्व का प्रसंग आएगा। इसलिए द्वितीय विकल्प भी उनको अभीष्ट हो नहीं सकता। प्रथम विकल्प में चरमत्व का व्याघात उत्पन्न करता है लेकिन संतान बनी रहती है तो चरमत्व नहीं रहता, तो अविच्छेदात संतान से ये मानना पड़ेगा। और दूसरे विकल्प में असत्व का प्रसंग संतानी में आ रहा है, जो दोनों भी अभिष्ट नहीं है पूर्व पक्षी को। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध को संतान विषयक नहीं कहा जा सकता। ये मूल में जो दो विकल्प थे उनमें से प्रथम विकल्प का निषेध इसी अभिप्राय से हो रहा है। ये कह रहे हैं टीका में टीकाकार न तावत का उत्तरण लिखते हुए कि तस्मात् संतानस्य विच्छेद असंभवात् निरोध अप्राप्ति इत्याह न तावत इति। तो इन दोनों भी विकल्पों में कुछ न कुछ अनिष्टापत्ति ही आ रही है, जिस कारण से तस्मात् यानी इसी उसी कारण से संतान का विच्छेद संभव न होने से किसी भी प्रकार से निरोध अप्राप्ति यानी संतान विषयक प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध असंभव ही है। इत्याह ये बात न तावत इत्यादि से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अविच्छेदात इत्यादि की व्याख्या करते हुए। न तावत संतान गोचरो संभवतः, संभवतः ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, भवति भवतः इसका कर्ता है प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ तावत संतान गोचरो न संभवत। कहते हैं संतान विषय इनको नहीं माना जा सकता। संतानी का जो हेतु हेतुमत भाव से प्रवाह है तद विषयक प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध है ये नहीं कह सकते। हाँ क्यों? तो हेतु बताया जा रहा है कि सर्वेषु अपि संतानेषु संतानिनाम अविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन संतान विच्छेदस्य असंभवात्। ये अविच्छेदात का अर्थ कर दिया कि सभी संतानियों में जो अविद्यादि पदार्थ हैं इनमें इन सब संतानों में जो संतानी है अविद्या संस्कार आदि इनका अविच्छिन्नेन हेतु फल भावेन, तो अविच्छिन्न रूप से हेतु फल भाव ही बन रहा है, हेतु हेतु मत भाव संबंध से ये संतान चलता ही जा रहा है प्रवाह। इसलिए संतान विच्छेदस्य असंभवात्। इन संतान मिट नहीं सकती, प्रवाह मिट नहीं सकता। इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ, जो शुरू में भाष्य में दो विकल्प थे इनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण। अब द्वितीय विकल्प है भाव गोचरो प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध हो, ऐसा यदि बौद्ध मानेंगे तो द्वितीय विकल्प का भी निराकरण भाष्य में आ रहा है नापि भाव गोचरो संभवत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि न द्वितीय इत्याह नापि इति। यानी द्वितीय विकल्प भी सिद्ध नहीं हो सकता, यानी संतानी विषयक प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध होंगे ये भी बौद्ध नहीं कह सकते। क्यों? तो ये भाष्य में आ रहा है कि नापि भाव गोचरो संभवत, संतानी विषयक भी यह प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या विरोध सिद्ध नहीं हो सकते, नहीं इत्यादि से कहा जा रहा है हेतु को। नहीं भावानाम निरन्वयो निरुपाख्यो विनाश संभवती, सर्वासु अपि अवस्थासु प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अविच्छेद दर्शनात्। वही हेतु है दोनों विकल्पों का निराकरण करने के लिए सूत्र में अविच्छेदात। कहते हैं संतानी विषय के यदि मानेंगे तो संतानी का तो अन्वय ही दिख रहा है। कहते हैं भावानाम निरन्वयो निरुपाख्यो विनाश नहीं संभवती, संतानियों का निरुपाख्य नाश संभव नहीं है। क्यों? कहते सर्वासु अपि अवस्थासु प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अविच्छेद दर्शनात्। एक अन्वयी संतानी है, अन्वयी संतानी कहा जाता है कारण को, कार्य में जिसका अन्वय हो रहा है। जैसे मिट्टी की अनेक अवस्थाएं हैं, मिट्टी की एक चूर्ण अवस्था है, पिंड अवस्था है, और कपाल अवस्था है, कपालिका अवस्था, कपाल अवस्था, घट अवस्था। इन सभी अवस्थाओं में अन्वय है जिसका, उसे कहा जाता है अन्वयी संतानी, अन्वयी भाव। वह अन्वयी भाव है मिट्टी, और घटादि है कार्य जिनमें मिट्टी का अन्वय हो रहा है। तो घट नष्ट हुआ, कार्य तो भले ही कार्य का उस समय ज्ञान नहीं हो रहा हो, लेकिन प्रत्यभिज्ञान कपाल अवस्था में भी मिट्टी का हो रहा है कि जो मिट्टी घट में थी वही कपाल में है। कपाल के भी और टुकड़े कर दिए, कपालिका हो गए। तो जो मिट्टी कपाल में थी, अब कपाल का ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन जो मिट्टी कपाल में थी वही कपालिका में प्रतीत हो रही है, और जो मिट्टी और भी कपालिका को भी तोड़ काड़ करके बिल्कुल चूर्ण बना दिया, तो जो मिट्टी कपालिका में थी वही इस चूर्ण अवस्था में प्रतीत हो रही है। ये मिट्टी विषयक जो प्रत्यभिज्ञान, वही यह मिट्टी है करके ज्ञान, इसे प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है मिट्टी का। यह प्रत्यभिज्ञान यह बता रहा है कि अन्वयी भाव यानी कार्य में अन्वित होने वाला जो उपादान कारण है वह नष्ट नहीं होता, वही बना रहता है। वो कार्य के नाश अवस्था में भी, कार्य के नाश के अनंतर वाली जो अवस्था है उस अवस्था में भी मिट्टी है, और कार्य जो घट है उस अवस्था में भी मिट्टी है। तो दोनों अवस्था में मिट्टी का अन्वय होने के कारण मिट्टी नष्ट नहीं हुई, इसलिए संतानी विषयक प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध है ये नहीं कह सकते। यदि प्रतिसंख्या निरोध घट के मिटने से दोनों का हो जाता तो मिट्टी का प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिए फिर। तो नहीं भावानाम निरन्वयो निरुपाख्यो विनाश संभवती, सर्वासु अपि अवस्थासु, सभी अवस्थाओं से लेना घट कपाल कपालिका चूर्ण अवस्थाएं, इनमें प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अविच्छेद दर्शनात्। अन्वयी है मिट्टी, उसका अविच्छेद देखा जा रहा, विच्छेद खंडन नहीं देखा जा रहा। थोड़ी टीका है इसको देखिए। घट कपाल चूर्णादि अवस्थासु सेयम मृत इति प्रत्यभिज्ञानात् अन्वयी भावस्य मृदादेर न अत्यंतिक विनाश इत्यर्थ। घट अवस्था में, कपाल अवस्था में, चूर्णादि अवस्थाओं में मिट्टी का सेयम मृत ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने से माना जाएगा अन्वयी भाव जो मिट्टी है उसका अत्यंतिक नाश, जिसे निरुपाख्य नाश कहा जाता है, वह नहीं होगा। अब भाष्य में जो दूसरी पंक्ति है, अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु, इसका अवतरण टीका में है, बीजस्य अंकुरादिषु प्रत्यभिज्ञानादर्शनात् अन्वयिनो विच्छेद इत्यत आह अस्पष्टेति। कहते हैं कि बीजस्य अंकुरादिषु प्रत्यभिज्ञान अदर्शनात्, जो अन्वयी कारण माना जाता है अंकुर वृक्षादि अवस्थाओं में बीज को, वो अन्वयी कारण यानी उपादान कारण है, और आप कह रहे हो कि अन्वयी भाव का विच्छेद नहीं होता। सिद्धांति पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि हम ऐसा उदाहरण बताते हैं जहां अन्वयी का विच्छेद हो गया, इसलिए आपकी ये प्रतिभिज्ञा ठीक नहीं है और ये नियम बनाना ठीक नहीं है कि अन्वयी का कहीं विच्छेद होगा ही नहीं। जैसे मिट्टी आदि का आप कह रहे हैं विच्छेद नहीं हो रहा, तो एक दो स्थान पर भले ऐसा हो लेकिन ऐसे भी स्थान हैं जहां अन्वयी का विच्छेद देखा जाता है। किसान बीज बोता है तो अंकुर में बीज का कोई अन्वय नहीं दिखता, बीज नष्ट होता है तब अंकुर बनता है, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात से यही इन लोगों ने बताया कि बिना अन्वयी कारण के नाश के कार्य उत्पन्न नहीं होता, बीज नष्ट होगा, बीज बीज भाव में ही बना रह करके अंकुर को नहीं देखा जा सकता, तो अंकुर को बीज को नष्ट करके ही अंकुर प्रकट होता है। तो वहां पर क्या होता है, तो कह रहे बीजस्य अंकुरादिषु प्रत्यभिज्ञान अदर्शनात्, बीज रूपी अन्वयी कारण की अंकुरादि रूप कार्य अवस्था में प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है, इसलिए माना जाएगा कि अन्वयिनो विच्छेद, अन्वयी कारण का विच्छेद भी होता है। इस प्रकार की शंका बौद्धों ने की, इस शंका का समाधान भाष्कर भगवान करते हैं, अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु क्वचित् दृष्टेन अन्वयी अविच्छेदेन अन्यत्रापि तद अनुमानात्। कहते हैं बहुत से उदाहरण हैं जहां पर अन्वयी का अविच्छेद देखने को मिल रहा है, अन्वयी की प्रत्यभिज्ञा हो रही है, और जहां अन्वयी की प्रत्यभिज्ञा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, संदेह है, वहां पर भी अनुमान किया जा सकता है। स्पष्ट अन्वयी की प्रत्यभिज्ञा कार्यों में जहां देखने को मिल रही है उसे उदाहरण बना करके, दृष्टांत बता करके, फिर अन्वयी का प्रत्यभिज्ञान वहां पर भी किया जा सकता है, अविच्छेद दिखाया जा सकता है, वो अनुमान से होगा। इसलिए अनुमान प्रमाण आप भी मानते हो, खाली एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो बौद्ध नहीं मानते, अनुमान भी मानते हैं, तो अनुमान निर्दोष अनुमान से प्रतिपादित अर्थ को भी स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कहा कि अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु, तो जिन अवस्थाओं में अन्वयी कारण का प्रत्यभिज्ञान अस्पष्ट है, ऐसे स्थलों में भी जहां स्पष्ट प्रत्यभिज्ञान अन्वयी कारण का है उसे दृष्टांत बना करके वहां पर अस्पष्ट प्रतिविज्ञान स्थल पर अन्वयी कारण का अविच्छेद अनुमान से दिखाया जाएगा। प्रत्यक्ष से जहां सिद्ध नहीं हो रहा अर्थ, दूर से धूम मात्र दिख रहा है और चक्षु से, चक्षुरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि नहीं दिख रहा हो, तो धुएं को देख करके अग्नि का उस स्थान पर अनुमान किया जाता है और वह अनुमित्यात्मक ज्ञान यथार्थ ही माना जाता है, ऐसे किया जाएगा। वो अनुमान बता रहे हैं टीकाकार। जहां पर अन्वयी का प्रत्यभिज्ञान स्पष्ट नहीं है उसे बना दो पक्ष, और ये अनुमान बनेगा फिर अंकुरादयो अनुसूत अन्वयी भावस्था कार्यत्वात् पटवत इति अन्वयी अविच्छेद सिद्धि इत्यर्थ। तो ये अनुमान है, अंकुरादि पक्ष है, अनुसूत अन्वयी भावस्था भावस्थत्व ये साध्य है और कार्यत्वात् हेतु है, पटवत दृष्टांत है। तो यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र अनुसूत अन्वयी भावस्थत्वं, एक व्याप्ति बनेगी। व्याप्ति के लिए उदाहरण होगा पट, पटवत यथा पटः, पट में कार्यत्व है तो अनुसूत जो अन्वयी भाव है तंतु उसमें वो रहता भी है, तो अन्वयी भाव तंतु स्थितत्व भी है, तो पट में कार्यत्व भी है, तो ये पटादि दृष्टांत हो जाएंगे। और अंकुर में भी कार्यत्व है जो अनुसूत अन्वयी भावस्थत्व का व्याप्य है, और व्याप्य जो है कभी अपने व्यापक को छोड़कर के रह नहीं सकता। अंकुर में कार्यत्व रूप व्याप्य पदार्थ है तो वह अपने व्यापक अनुसूत अन्वयी भावस्थत्व को भी वहां पर निश्चित करेगा। जैसे वन्नी के संदिग्ध स्थल पर्वतादि में प्रत्यक्ष दिखने वाला धुआं अपने व्यापक अग्नि का अस्तित्व निश्चित करता है, बिना अग्नि के धुआं रह नहीं सकता, व्याप्य जो है व्यापक के बिना रह नहीं सकता। ऐसे अनुसूत अन्वयी भावस्थत्व का व्याप्य कार्यत्व अंकुरादि में विद्यमान है, वह प्रत्यक्ष है कार्यत्व, तो वह अपने व्यापक अनुसूत अन्वयी भावस्थत्व को भी सिद्ध करेगा और बीज का वहां पर भी अन्वय सिद्ध हो जाएगा अनुमान से। तो अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु क्वचित् दृष्टान्तेन अन्वयी अविच्छेदेन अन्यत्रापि तद अनुमानात्। आगे हैं तस्मात् इत्यादि टीका, एक भाष्य वाक्य, इसका अवतरण, क्या नाम, अवतरण तो नहीं है, सीधे भाष्य को देखिए। तस्मात् परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्य अनुपपत्ति, तस्मात् यानी अविच्छेदात्, संतान अविच्छेद ही होने से अन्वयी कारण का भी अविच्छेद ही होने से प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध असंभव है, अनुपपन्न है, बोधों की ये अप्रामाणिक कल्पना है, ये बात बताई गई। टीका में उपसंहार वाक्य का टीकाकार अर्थ कर रहे हैं, यस्मात् भावानां स्थायित्वं तस्मात् प्रतिक्षण निरोध असंभव इति उपसंहार। जिस कारण से संतानी जो है स्थिर है, उस कारण से उनका प्रतिक्षण जो निरोध यानी विनाश वो असंभव है, यह बात उपसंहार में कही गई। अब ये जो अधिकरण का षष्ठ सूत्र है, इसकी अवतरण टीका है। अविद्यादीनां प्रतिसंख्या निरोधं तदभिमतं दूषयति उभयथा इति। ये जो अविद्यादि पदार्थ हैं उनके प्रतिसंख्या निरोध का खंडन किया जा रहा है। बौद्धों का कथन है कि अविद्यादि जब तक रहेंगे तब तक ये दुखात्मक संसार बना रहेगा, इसलिए दुखात्मक संसार के बीजभूत अविद्यादि का साधना करके नाश कर दें, वो हो जाएगा प्रतिसंख्या निरोध। और उसके लिए वो साधन भी बताते हैं, और उस साधन को अपना करके अविद्यादि का नाश कोई साधक करता है तो वह अविद्यादि का नाश माना जाएगा प्रतिसंख्या निरोध। तो अविद्यादि का जो उनको अभिमत प्रतिसंख्या निरोध है, इसमें भी दोष दिखाया जा रहा है। उभयथाच दोषात इससे, उभयथाच दोषात इसका उच्चारण किया जाए, उभयथाच दोषात, उभयथाच दोषात। तो ये जो कह रहे हैं कि अविद्यादि हैं, इनका प्रतिसंख्या निरोध होगा, तो उस प्रतिसंख्या निरोध का हेतु है या वो प्रतिसंख्या स्वाभाविक है? वो अविद्यादि का जो निरोध होना है वह ससाधन है, सम्यक ज्ञान रूपी यम नियमादि से युक्त सम्यक ज्ञान रूपी साधन से अविद्यादि का प्रतिसंख्या निरोध होता है या स्वाभाविक होता है, बिना साधन के होता है? ये दो विकल्प करके बौद्धों से पूछा जा रहा है, उसमें दोष दिखाने के लिए। उभयता शब्द का अर्थ है इन दोनों में से कोई भी स्वीकार कर लें, दोनों भी पक्ष में, दोनों भी प्रकार से, चाहे यम नियमादि सम्यक ज्ञान रूपी साधन से अविद्यादि का निरोध मान ले या स्वाभाविक निरोध मान ले, दोनों प्रकार से अविद्यादि का निरोध मानने पर दोषात दोष आ जाता है। इसलिए भी बौद्ध मत जो है असमंजस है। यह बात उभयताच दोषात इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसके भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।